chesalili kambonga na bomba e. Soki na bimisi bako sekanga e pai ya bato. Toke na tuna yona katia nda kwe mama. Bamba na basa linga bamena soe na mzoto e e. Aina linga yona mema ngambo e ngambo binemi. Kobi mana yo na kanga motema e mwase olanga. Moto nyo sako pesa yo randevu na miso nanga. Naiko na mesana nanga boete o ama. Na yako bela basusi ya bomona na nzoto ee. Soki yo kobi matika kanga inavanda e. Nayo kana sango na boi komona na miso e. Koboba bazu wakati ya nzoto na koko kate. Nenge na lingi yo ele kimingi na kukufa e. Na yebi na zwaki yo na tipka na tangwa lisano. Na mposo mobima uko kate kozanga kobima. Maino memanga mote manyoso mama. Nako kate koswani sabato maino wanga. Nako lopate zalili kambonga na bomba e. Soki na bimisi bako sekanga e pai ya bato. Toke na tuna yona katia nda kwe mama. Bamba na basa linga bamena soe na nzoto e e. Kana linga yona mema ngambo e ngambo binemi. Kobi mana yona kanga motema mwase onanga. Moto nyo sako pesa yo randevu na miso nanga. Nako na mesana nanga boete o mama. Na yako bela basusi ya bomwana na nzoto e e. Soki yo kobi matika kanga inavanda e. Nayo kala sango na boi komona na miso e. Koboma bazu wakati ya nzoto na koko kate. Nenge na lingi yo ele kimingi na kukufa e e. Na ebi na swaki yo na tipka na tangwa lisano. Na mposo mobimba uko kate kozanga kobima. Maino memanga mote manyoso mama. Nako kate koswani sabato maino wanga. Soki yo kobi matika kanga inavanda e. Nayo kana sango na boi komona na miso e. Koboma bazu wakati ya nzoto na koko kate. Nenge na lingi yo ele kimingi na kukufa e e. Na ebi na zwaki yo na tipka na tangwa lisano. Na mposo mobima uko kate kozanga kobima. Maino memanga mote manyoso mama. Nako kate koswani sabato maino wanga.